Eka Musik. Är det musikaffären? Ja, det är musikaffären. Hej, Christian Lok heter jag. Hej. Har ni tystnadsplikt? Ja, vad då? Nej, det är en lite pinsam känslig historia, men jag måste reda ut den ändå. Med. Ja. Jag var inne och köpte en klarinett för några år sedan. Ja. Hos er. Och jag antar att du känner till hur den är konstruerad. Den har någon slags korkfattning i lederna som man, när man vrider ihop den, sätter ihop den, monterar ihop den. Sen får man med någon typ av röd liten burk. Ja. Som korkfett. Mm. Man ska fetta in de här korkdelarna. Ja. Och nu är det då så att jag har använt det där till en annan grej i lördags här med bruden. Och jag tänkte höra, känner du till? Jag känner inte igen tjejen efter det här. Och det känns lite konstigt, det är inte som förut. Vet du vad det är i den där röda burken? Vad är det vi har smort på? Oj, vilken fråga. Egentligen är det ju nästan någonting som är jämförbart med vaselin. Ja, det var ju så vi tänkte, va? Ja, visst har det blivit några konsekvenser av det. Inte mer än att det är lite slappt så där nu i underlivet. Oj då. Mm. Det står ju ingenting på burken. Nej. Den där som du pratar om, röda burken, den där klarinetten måste ha några år på nacken. För att de burkarna finns ju inte längre. Men korkfettet är ju alltså samma substans. Vilket märker än är, antar jag, va? Det är väl lite olika innehåll. Men i det stora hela då kan man säga att det är samma grejer. Mm. Du har inte provat så? Nej, det har jag inte gjort. Har du hört talas om någonting? Aldrig någonsin. Mm. Du, det här är ingenting du drar på fikarasten sen? Nej. Okay. Det behöver du inte vara orolig för. Jag tyckte jag hörde något fnitter där. För. Vad sa du? Jag tyckte det var något fnitter redan. Nej. Oh, nej. Det finns annat att skratta åt också. Okay. Vi har ju kunder i butiken också. Jaha. Nej, det behöver du inte vara orolig för. Vad schysst. Ja. Jag tackar och bockar. Okej. Okay. Adjö. Hej då. Hej. Adjö.